Dziewczyny zbijamy na miasto. Lecz nie puszczą tylko biedy, kobiet ciasno. Słuchaj nie gwiazdo, to do mnie bierze. Widzę cię w piżu, dziś na imprezie. Najlepsze piwo, ile studenci. Tak już od środek, z piżu się kręci. Cztery bary, dwa poziomy i cztery sale. Tu czytamy rok, jest jak karnawale. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z naszą pomocą damy czadu dziś. Infomylowe, jasne i miodowe, dziewczyny gotowe, no to wszyscy spisz. Mocny spiżowi, zrobimy ryzy szum, tylko spiżu taki tłum. Idziemy na widum, whisky, wódka albo rum. Zrobimy niezły szum, tylko spiżu taki tłum. Idziemy na widum, whisky, wódka albo rum. Zrobimy niezły szum, tylko spiżu taki tłum. Idziemy na widum, whisky, wódka albo rum. Zrobimy niezły szum, tylko spiżu taki tłum. Idziemy na widum, whisky, wódka albo rum. No. We'll be right back. Yeah. like in a real